Hello. Nem volt. Mondja, mit? Hogy nem volt? Volt kettő darab anyu volt a ródában, több nem volt, elvitték az összesre. De mondtam, hogy az ideában nézd meg. Ideában is voltam, annak az a fajta nincsen, hogy 50% hol van írva, hanem 56 dinárba kerül. Hát de azt kell nézni, amelyik mi a csodás. Jó van akkor, ha nincs, akkor majd lesz legközelebb. Hát még 22-ig akciós kéne, hogy legyen, úgy írja az újságba. Ott nem volt, vettem kettő ananászos, az volt csak. Még van egy másik fajta, ami áprilisban még valami citromos, az nincs rárazva. Hát akkor nem vegyél. Nem van. Azt hiszünk, ami akciós, nem? De. Nem van ráírva. Az újak nincsenek, ez a régi fajták vannak csak rárazva. Az, amelyiken van, rajta van a zászló, az van rárazva. Na, így van. Amelyiken zászló van, német zászló, azok az akciósak. A többi meg nincsen. A többi meg nem akciós, igen. Én is tudom. Hol jársz? Megyek most már visszafelé. Én arra meghallom, hogy itt a kutya. Na jó van, akkor majd is, mert szia akkor. De kipakoltál, összepakoltál már? Összepakoltam, igen. Ott van, de miért azt nem nézhet, hogy annyira kíváncsi vagy. Na, szia.